Kapisan Timotius bab 3. Iki tembung kang bener. Wong kang kepingin gayuh kalungguan pamomonging pasamuan, iku kepingin nindakake pagawean kang adi. Mulane, pamomonging pasamuan iku kudu kang tanpa cacat, kang somae siji, bisa ngendaleni diri, wicaksono, sopan, seneng aweh pamondoan, pinter memulang, ora karem minum, ora gampang nepsu, sumana, demen ngrukonake, ora ngawulo marang bondo. Dadi sesiraing brayat kang becik, kang diiringi lan diajeni dening anak-anake. Menawa wong ora bisa ngemudeni brayate dhewe, kepriye anggone bisa ngurus pasamuane Allah? Aja wong kang durung suwe anggone mratobat, supaya aja dadi gumunggung lan kena paukuman kaya kang kelakon tumrap iblis. Apa maneh duwe nono jeneng kang becik ing sanjabaning pasamuan, supaya aja kena ing panggugating wong lan tumiba ing kala jireting iblis. Mangkono uga para diaken, iya kudu wong kang kajen, kang ora mincla-mincli, ora karem anggur, ora serakah, nanging wong kang bisa nyimpen wewadining pracaya ing sajrone swaraning batin kang suci. Wong iku iya kudu diteliti dhisik. Banjur lagi padha ditetepake ing ayahan lelati iku, sawuse tetelo yen tanpa cacat. Mangkono uga somae kudu kang kajen, kang ora demen mitenah, bisa ngendaleni diri sarta kena dipracaya ing samubarang kabeh. Diaken iku kudu kang somae siji sarta becik anggone ngurus anak-anake lan brayate. Amarga wong-wong kang becik anggone lelati iku oleh kalungguan kang becik, satemah sajroning pracaya marang Kristus Yesus bisa aweh paseksi kalawan kendel. Kabeh iku dak tulis marang kowe, sanadyan pengarep-arepku bisa inggal niliki kowe. Dadi yen ana kasepku kowe bisa nyumurupi. Kepriye uripe wong kang dadi brayating Allah, yaiku pasamuane Allah kang gesang, saka pikukuh lan dasaring kayekten. Satemene luhur wewadine pangibadah kita iku. Panjenengane kang wis ngatingal ngagem wujud manungsa, wis kaleresake marga dening roh, kang ngatingal marang para malaikat, kawartosake ing antarane para bangsa, kang dipracaya ana ing jagat, sinengkaake sajroning kamulyan.